14 grade, spre seară vor fi condiții de ploaie. Asta nu-i rău. Încep știrile Europa FM. Ședința extraordinară de guvern după amiază, cabinetul modifică prin ordonanță de urgență codul fiscal. O logică de asta stâmbă, închidem țara și nu o să mai mulțească nici albinele. Iertați, dar deja nu mai suportăm lipsa de argumentații. Confederațiile sindicale strâng rândurile, se pregătesc de proteste și chiar grevă generală. Mai mult, BNS anunță la Europa FM că vrea să conteste la Curtea Constituțională mutarea contribuțiilor de la patron la salariat. De săptămâna viitoare, începând de marți, în fiecare zi, vom avea acțiuni pe stradă. De la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis atac dur la adresa guvernului. Marea revoluție fiscală aduce încă 3 lei în plus. Este caragios. Și în capitală, polițiștii au confirmat că bărbatul arestat săptămâna aceasta pentru viol fusese eliberat recent din închisoare în baza legii recursului compensatoriu. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Guvernul se reunește după amiază la 14 în ședință extraordinară pentru a adopta prin ordonanță de urgență un nou cod fiscal. Transferul contribuțiilor pentru fondurile de sănătate și de pensii de la angajator la angajat, măsură apărată insistent de premierul Mihai Tudose și coaliția de guvernare, determină Confederația Sindicală CNSRL Frăția să se pregătească de grevă generală, sindicaliștii strâng semnături. Blocul Național Sindical, la rândul său, vrea să conteste la Curtea Constituțională mutarea contribuțiilor de la patron la salariat. Așteaptă forma finală a codului fiscal, a spus la Europa FM președintele BNS Dumitru Costin. Între timp, săptămâna viitoare vor fi proteste în fiecare zi, în diferite orașe ale țării. Marți, în județul Argeș, filiala BNS Argeș, sindicatele din BNS Argeș vor organiza o acțiune de protest pe care o vom face la Mioveni, unde avem și sediul cele mai mari organizații sindicale din companie privată din România. Miercuri, Constanța. Joi, vom avea Oradea și Ploiești. Vineri, Timișoara. Deci săptămâna viitoare, începând de marți, în fiecare zi, vom avea acțiuni pe stradă. Proteste vor fi însă și în luna ianuarie, de ce și atunci, a explicat la Europa FM președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Probabil la sfârșitul lunii ianuarie vom ieși din nou în stradă, pentru că se va resimți efectiv măsurile respective dacă vor fi aplicate începând de la 1 ianuarie. Să nu uităm că lichidarea la salarii, deci venitul net pe care îl va primi salariații din sectorul economic, se vor resimți la sfârșitul lunii ianuarie. Sindicaliștii reclamă lipsa unor garanții scrise că salariul net nu va scădea din ianuarie. Premierul Mihai Tudose dă vina pe sindicate, susține că nu au argumente pentru proteste și dă de înțeles că, de fapt, nu toți sindicaliștii sunt împotriva măsurilor guvernamentale anunțate. O parte din sindicate a fost foarte vehementă împotriva acestor măsuri, ajungând cu o logică de asta stâmbă, plecând de la o premiză greșită până la faptul că închidem țara și nu o să mai mulțească nici albinele. Iertați, dar deja nu mai suportăm lipsa de argumentație. Iar șeful său de partid, Liviu Dragnea, se abține să răspundă în locul executivului, totuși nu crede că salariații vor primi mai puțin bani de anul viitor. N-am nicio părere. E bine să răspundă guvernul. Eu știu că premierul are răspunsul pentru asta. Am înțeles că este generată de contribuțiile, de mutarea contribuțiilor. Eu, de exemplu, am fost la uzinile Dacia și am întrebat foarte deschis dacă au vreo problemă cu transferul contribuției. Nu au de gând să micșoreze salariile nete pentru niciun angajat. Și niciun om de afaceri normal la cap și de bună credință nu își va permite să se folosească de această modificare pentru a scădea salariul angajatului. Cum îl poate păcăli? Când toată lumea știe că salariul net n-are cum să fie scăzut și angajatorul nu poate ști mai mult. Critici dure din partea președintelui Klaus Iohannis la adresa modificărilor propuse de guvernanți. Marea revoluție fiscală PSD-ALDE aduce 3 lei în plus este caragios, spune șeful statului, care a criticat într-o declarație de la Palatul Cotroceni modificarea codului fiscal. Acesta s-a referit în mod special la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Președintele a prezentat un calcul pe salariul mediu brut pe economie. Marea revoluție fiscală făcută de PSD-ALDE aduce unui om care a câștigat sau care câștigă acum 2335 de lei încă 3 lei în plus. Este caragios. Păi dacă politica PSD-ALDE vizează și are ca ultim argument creșterea salariilor, ele de ce nu cresc? De ce este nevoie de această mega-țopăială fiscal-bugetară? Șeful statului a subliniat că în urma acestui transfer românii nu câștigă nimic. Problema care apare și întrebarea pe care și-o pune orice român. Bun, mare bulversare mare. Trecem contribuțiile la angajat, rămâne ceva la angajator, scădem impozitul. Dar în buzunar ce rămâne? Ei, culmea, nimic. Nimic nu se schimbă în buzunarul românului. Nu este clamata revoluție fiscală, ci cred că se va transforma într-o bulversare fiscală. În aceste condiții, Klaus Iohannis a cerut executivului să renunțe la aceste măsuri. Cui folosește această țopăială fiscală? Românilor, sigur, nu. În consecință, solicit coaliției aflate la guvernare, PSD și ALDE, să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la acest tip de politică fiscală care generează neîncredere, incertitudine și, în definitiv, nu ajută pe nimeni. Și vă reamintesc, guvernul se reunește după amiază la 14 în ședință extraordinară pentru a adopta prin ordonanță de urgență un nou cod fiscal. Șeful statului a criticat și intenția guvernului de a reduce contribuția la pilonul 2 de pensii de la 5,1%, cât este în prezent, la 3,7%, începând cu 1 ianuarie. Detaliile vin de la Elena Tudor. Șeful statului crede că micșorarea procentului de contribuție la pilonul 2 de pensii va duce într-un final la bani mai puțini încasați de către românii care au contribuit la acest pilon. Klaus Iohannis. Exact în seara când am investit actualul guvern, a apăruse un scandal public, fiindcă nou propusul ministru de finanțe n-a găsit lucru mai bun de făcut decât să anunțe că vrea să desființeze pilonul 2 de pensii. Nu cred că astfel vom îmbunătăți pensia românilor. Ceea ce se dorește va duce implicit la scăderea pensiei aferente pilonului 2 și nu cred că este un lucru bun. Guvernanții susțin că reducerea contribuțiilor la pensia privată obligatorie, pilonul 2, trebuie făcută pentru că odată mutate contribuțiile sociale de la angajator la angajat, toate salariile brute vor crește. Așadar și contribuția la pensie ar crește. Concluzia guvernului, o scădere a contribuției la pilonul 2 nu s-ar resimți pe termen lung, apreciază cabinetul Tudose. Ascultați știrile Europa FM. Informație de ultim moment din capitală, defecțiune la metroul bucureștean. La această oră, garniturile de metrou nu circulă pe tronsonul Izvor Politehnica Grozăvești. Metrorex informează că la ora 5:24 pe tronsonul Eroilor Politehnica, pe firul 1, o bucată de tablă s-a desprins din plafon și s-a produs un scurt circuit. Din acest motiv a fost scoasă tensiunea de pe șină, iar trenul care tranzita zona a fost oprit, ne-a declarat în urmă cu puțin timp Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București. În această dimineață, prin intermediul dispecerului de la Metrorex, am fost informați referitor la existența unei garnituri de metrou care a oprit din motive tehnice la aproximativ 200 de metri de peronul stației Eroilor, sensul dinspre Politehnica. Au fost alertate subunitățile de pompieri Grozăvești și detașamentul special de salvatori, care s-au deplasat la ambele capete ale celor două stații menționate. Pompierii au găsit trenul în zona peronului și am fost informați că toți călătorii au fost evacuați. Evident că am efectuat o recunoaștere în stație și în tunel. Nu sunt probleme în ceea ce privește siguranța călătorilor. Este o avarie de natură tehnică. Călătorii au fost evacuați în siguranță de echipele Metrorex prin stația Eloilor. Consiliul Concurenței ar trebui să verifice dacă producătorii de gaz au avut prețuri corecte în acest an, după ce piața s-a liberalizat la 1 aprilie. Asta a cerut deputatul Iulian Iancu, președintele Comisiei Parlamentare privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Am declanșat investigații prin Consiliul Concurenței, prin Autoritatea de Reglementare și dacă se vor considera că sunt și fapte penale, ele vor fi transferate organelor de anchetă penală. Am putea rămâne fără gaze în cazul unei ierni grele, iar unii consumatori industriali vor fi deconectați pentru a asigura alimentarea populației. Asta a declarat directorul general al ENGIE România, audiat ieri în Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea ANRE. Acesta a mai spus că executivul nu are un plan de urgență pentru această iarnă. Însă tot în comisie, președintele ANRE Dumitru Chiriță a anunțat că avem o cantitate de gaze înmagazinată mai mare decât necesarul estimat pentru această iarnă. Obligația prevăzută în reglementările ANR este de 1.759 milioane normal metri cubi și la 31 octombrie, așa cum vi s-a precizat de către Ministerul Energiei, sunt magazinate 2,22 miliarde de normal metri perfect cubi de gaz. De acord, domn președinte, deci suntem în grafic. Se pregătește modificarea legii privind acordarea ajutoarelor sociale, o spune liderul PSD. Liviu Dragnea a realizat că mulți dintre cei care pot munci preferă să ia acești bani în loc să se angajeze. Oamenii de afaceri din județul Hunedoara i s-au plâns ieri liderului social-democrat că nu găsesc forță de muncă, iar statul plătește cursuri de specializare pentru persoane care apoi pleacă să lucreze în străinătate. În capitală, polițiștii au confirmat că bărbatul arestat săptămâna aceasta pentru viol fusese eliberat recent din închisoare în baza legii recursului compensatoriu. Bărbatul ispășea o sentință de 10 ani de închisoare, tot pentru viol. Victimă i-a fost în trecut o fată de 13 ani din Constanța. O ascultăm pe Iulian Unghi. Tânăra fusese abordată la ieșirea dintr-un club din sectorul 2 de un bărbat pe care nu-l cunoștea. Acesta a violat-o și a furat din geantă un telefon mobil și 50 de lei. Apoi a fugit. Polițiștii l-au găsit în Constanța. Într-un comunicat de presă al parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2, procurorii precizează că bărbatul abia fusese eliberat din închisoare în baza legii recursului compensatoriu, care le permite deținuților să iasă mai devreme, dacă au stat în condiții improprii în penitenciare. Ascultați știrile Europa FM. Arestarea la Madrid a 8 foști miniștri catalani a generat aseară proteste de stradă la Barcelona pentru că fostul lider separatist, fugarul Carles Puigdemont, a lipsit de la audierile în Altei Curți a Spaniei. Procuratura a cerut un mandat european pe numele său. El se află în Belgia, alături de câțiva apropiați, de unde a acuzat guvernul spaniol că instituie un regim de dictatură. Ana Stoian vine cu detalii. Judecătoarea a dispus arestarea a 9 foști membri ai guvernului catalan destituit pe timpul anchetei cu privire la răzvrătire, rebeliune și deturnare de fonduri publice. Ea a dat astfel curs solicitării procuraturii care instrumentează un caz penal cu privire la declarația de independență a Parlamentului catalan de pe 27 octombrie. Judecătoarea a stabilit o cauțiune în valoare de 50.000 de euro pentru unul dintre cei 9 foști membri ai cabinetului catalan și a precizat că acesta va fi eliberat după ce plătește cauțiunea. Carles Puigdemont, fostul premier al Cataloniei și alți 4 membri ai cabinetului se află în Belgia și au ignorat convocarea la audiența națională pentru audieri. Din această cauză, un procuror spaniol a cerut un mandat de arestare european pe numele lui Carles Puigdemont. Între timp, audierea deputaților separatiști catalani a fost amânată peste o săptămână pe 9 noiembrie la cererea avocaților lor. Știrile Europa FM la final, temperaturi maxime astăzi între 7 grade în estul Transilvaniei și 17 în lunga Dunării. Cerul va fi mai mult noros în jumătatea nordică a țării, va ploua local în vest, centru, nord și nord-est. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. În capitală, o maximă anunțată de 13-14 grade, spre seară vor fi condiții de ploaie. Ioana Brăstur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB s-a calificat în primăvara Europa League după ce a remizat 1-1 cu Hapoel Beersheva pe Arena Națională. Florinel Coman a deschis scorul în minutul 31 când a profitat de o gafă a defensivei adverse. Israelienii au egalat după numai 7 minute și până la final nu s-a mai înscris. Arbitrii nu au văzut un hands clar comis de Elo pe linia porții în debutul reprizei secunde și au privat pe roșalbaștri de un penalti. De menționat și că Denis Alibek a revenit în primul 11 al FCSB, dar nu a făcut un meci bun și a fost huiduit de fani când i-a lăsat locul lui Gnoeren în minutul 70. După schimbare, Alibek a izbucnit în plâns pe banca de rezerve. În tribune au fost aproximativ 27.000 de spectatori. În celălalt meci din grupă, Victoria Pâljen a trecut cu 4-1 de Lugano. FCSB este lideră cu 4 puncte avans față de cehi și nu mai poate pierde locul al doilea, astfel că va juca în 16-mile de finală. Doar 4 echipe și-au mai asigurat aseară prezența în prima rundă eliminatorie: Dinamo Kiev, Lazio Roma, Arsenal și Zenit Sankt Petersburg. Cele mai interesante rezultate ale etapei a 4-a au fost: FC Köln bate Borisov 5-2 după ce bielorușii au condus cu 2-1 la pauză, Victoria Ghimaraes și Olympique Marseille 1-0, Olympique Lyon Everton 3-0, Arsenal Steaua Roșie Belgrad 0-0 și Lazio Nice 1-0. Novak Djokovic părăsește după 10 ani top 10 ATP. Fostul lider mondial, care nu a mai jucat din iulie din cauza unor probleme la cot, va fi devansat începând de luni de mai mulți jucători în urma rezultatelor înregistrate la Mastersul de la Paris. Victoria lui Juan Martin Del Potro în fața lui Robin Haase, 7-5-6-4, îl aruncă pe Djokovic până pe locul al 11-lea. Sârbul va reveni în circuit în ianuarie, iar luna viitoare și-a anunțat prezența la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi. Gata, a rezolvat FCSB cazul cu Europa League. De altfel, domnul patron a spus că din sezonul următor ne interesează doar Liga Campionilor, fazele superioare, nu grupe, adică... Acum care a venit și Ali Bec, înțeleg că lucrurile s-au rezolvat. Lasă-l pe Ali Bec, ideea e că a dat Florinel Coman gol și recent Gigi l-a evaluat la 130 de milioane de euro. A zis că e peste Mbappé, acum că a dat gol și cu ăștia aseară, e vreo 200. Cred că Steaua o să înscrie, mă rog, FCSB, îmi cer scuze, că e nenorocire acum dacă pronunț numele ăsta, e grav. În fine, FCSB, odată ce îl va vinde pe Florinel Coman, probabil o să joace în primera divizion, sau că nu o să mai apuc cine să joace aici. A sunat PSG-ul? N-au sunat după el? Păi nu, încă nu s-au prins că e mai bun ca Mbappé, dar cât de curând? Poate fac un schimb. Cât de curând? Să-l dea pe Mbappé și... Nu că n-avem să-i dăm salariu. Putem doar să încasăm. Nu, știi? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Fără tine e mai bine. Am timp și pentru înșelat. Mă declar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. E mai bine, am timp și pentru mine. Perfect, nu mă doare. Piesa asta o cântându-ți spre mare. Ți-aduce aminte când ne-am combinat? Era frumos, era perfect, era adevărat. Pe mese sau sub mese, dar numai împreună. Iubirea și distracția se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dar o cam luase-și raza, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetăm în drum spre mare. O cântându-mi spre mare, dragă mea, Mai dificil acum cu drumul spre mare, dar ne descurcăm noi la vară. Am început cu Vama, Perfect fără tine, piesă